حبيب الله إني مشتاق إليك، مشتاق أشوفك عيني، مشتاق أشوفك عيني. Seran ya Resul, canıma minnet diyerek sana kurban ya Resul. Çünkü sensin canı canan, çünkü sensin tende can. Sensiz irem bağırsa ben azından ya Resul. Zülfünün bir teli nice yüz bin can feda, öyle ya Resulallah. Zülfünün bir teline nice yüz bin can feda, öyle ya Resulallah. Ya Resulallah inni inni muştakun ilek. Ya Resulallah inni inni muştakun ilek. Muştakat şufek aynek, muştakat şufek aynek. Salavat semavat ne de arz. Çünkü sende sırrı levlak oldu pinhan ya Resul. Bir elin işaretiyle semada ay oldu şah. Ay nedir hem gün nedir ki nuru rahman ya Resul. Ah ne olur bir kez görünsen, alemi manada sen, şaduhandan ya Resul. Ne olur bir kez görünsen, alemi manada.